الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرا بجولبي ونشلمنا من جورام بين الدين إدر بعد نوندفوف تو بين الدين إدر سخنا بهنك إن كالينو كفاره إن جول إن كالين سيد أصلا جابي هم نجاب ونجابو يكو على أندين كنو إن ميجرين بسيك إن ديو سيد ميعند أصلا جيوري نو كفاره بورال سليج سليج تو بيمباوا جول دتو إن غرنا لابل ina fole eden gandi bura bura salli ko to eden defto sede en gandi kadi wonande ko salli ko fari la wonande on bawdo e jogi do ndiyam en kal so Allah jabi kadi e ko yote dum don eden gandi sari e salli en waddi to qur'ana idi arde aya suratul maida aya la jeegum eden gandi dum do Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati e onon julo son jidi wala son annima wala son ngare ummade odon calligino wala son ngare ummani mo julal dum wodon bur fewde son ummani mo julal wala son ngari odon parane julal sabu jul so idha jum ka warfun lima yastaqbil min azamal jono idha fistu jul wana sa naate julo ya salligino ala sa yidi julde non a fay jul julde ti ara wawi salligina ya salligino idha qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn odo ayajun o hali tan da farillaji sallige naydi odo ayo hali farilla sallige naydi ko so Allah jabi may nay woni garbe qur'an ko so Allah jabi wurni en kade may en jokku hen renal sallallahu alaihi wasallam o wi wala nelado sallallahu alaihi wasallam o wi Allah jabata njulu gore mun so tawi haus salligino buri fewde Allah jabata njulu gore mun ha salligino wafiti wala so salligum tanyi ha salligino fitneddo njulum jaba haake sona salligino odo hadith woto kono muslim e bukhari eden gandi non kadi wonko goddum kadi neddo waawa dum kadi ha salligino ko wayno wangaade kaaba sada wango e kaaba ko juulu won don kono non ada newnana don haalde kono non ko kaalta ko ya haw ene mujji en wiya kadi memde kadi deftere kamilu kadi joomlu fur wonde salli kono non ne wadi luural won wiibe ne dagi won wiibe dagata ko dum so Allah jibbe men kala masala goddum won wiibe kadi sajjata shukr neddo toujours do woni so Allah hokki mo neema podda ko sujjin jetta Allah wodi Allah wi i'malu ala daawud shukra wa qalilun min ibadi shakur andi annabi daawud alayhi salam e suleyman ko yimbe yinnobe alsaid jetti Allah kadi wodi annabi sulaymin annabi sulaymin wi ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يوم وما عندي كان كلكو يتي الله واو نود يدك الله يوركم يوولوم يتي الله بالوم يتي الله نو هاندي يتري نون جتن الله ودي انجول ابليس كودا دو وني يمبه ابليس بودر من اندو الله سبو ابليس وي ولا تجد اكثرهم شاكرين في سوره الاعراف ويمبه هيو جي اما جترام دو ابليس كان ويف بي عزتك لا او ينم اجمنا الا عبادك من المخلصين يا ابليس نواتر الله woni mi so daari yamna gar ko ciarno kaari wala ciarno sambu wala ciarno usman yedum do fo daga je iblis kanyum watir ko alla baa iblis no watir alla no seden batir batir alla ne rasul sallallahu alaihi wasallam no watir yo watir alla eden gandi ne kon pural salligi non en mauni no fe bandara be sehilal eden gandi salligi en yafo bakkar en mumta kadi bakkaruji kadi en bamta darajat kadi kanyum woni kadi hon wi'ete lañal ko nyon silah kanyum arma juudo toujours won de raba wonde arabia renata salligi ran ko on gongdin de san kadi ne walluma kadi e duncude waswas ngol dum kala ko are ma kadi ko wayno miijoji ganduda dum moddiani wala miijoji ganduda wima salliga a wona jul ka naato o jeygol wala ana ya fera gede ban ino miijoji sheedan salliga ene dunce gede baade non kadi ene softina kadi ene rutto sheedan kadi e salliga kadi ene kadi wadde neddo kadi holmi nafsum andan wi wonkim wala fitanum kadi deere e bernum kadi bernum yaaja kadi bernum yaaji dum fofi salliga na waddu wadni rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi so sheitan ko jeyngol tagira o wi mettere ko sheitan dum sa mettini ya ittu ndiyam buru wawi jeyngol ya bitti ya sallingil sa salling sa juldi dardi en hasi ndedo mettere kadi iwayma wala kadi so tawi ka darnodo ado mettini kadi jodda so tawi kadi ka jodnodo lelda wala njula dardi so Allah jabi o do sheitan ma yaltema sabu sheitan kanyum peje mum ene lohi no feedu wonde Allah wi inna kayda sheitan kana dha'ifa peje sheitan lohi no feedu no biida ne kadi sallige kadi en softina bandu do ngandi bandu so softi bandu softar dum wadi sa wi mbeda ami hande san a amar say be sufti hande amosar mbadda hen e cialla dum neddo toujours yo nyaago Allah yo Allah duncha dum bone kasal ko yete ngamere ko Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wa hadha min ajli kasal en godje kewde en tampino julde taw buru bonde gorko fu be bi ko godje non foran heptade ay pam gondo Japon o wiam Japon de pom nan ton ka jogodo rewde hen sa rewi hen no way jana indien an a anda sama to don pomo a anda sama wur hande dum non yenen ko hande tan gurda kala ko gurda e dumum ko an rukuma dum yettu en Allah ko jogodo arde jangde bawo janko wallahi a anda ne gurata dum non Allah wi yanimi ya jul takkosan ha takkosan yonde oto ñaago mo nguura noon bawo janngo walla bawo ha kadi wonto goƴƴa ma kadi hatma rewde Allah no poɗɗa rewirde nde nila sallallahu alaihi wasallam urti ubi so gore mun salginima yo wufjo so wufjima de kala ko wonno e bakkar e hunuko makko iwi ha laabi kadi yo sorbino kadi so sorinima kadi kala ko bakkar gonnode e hinar makko iwi ichel usman hinar na wada bakkar aha sa jittima lati mo wana dalma a urnim a wadi bakkar umar ibn al-khattab jom sudu makko ndeysan ene feccanno lafiji wodi ko takke fiden mun fiile wada e kala munte kala mun o yidum an ko danja ndido urantir boy ko heddino tan e fiden badme kala umar itti kala o nikñe leede wi julbe fof koko urinda koko dum nafata julbe jende sam je Umar ibn al-Khattab kon Umar de watir taake Umar so nelaado dotti Umar fawra hen dali te Umar ko dofno nelaal ko jindo nelaal dum wadi o yalti ko odo école Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar ittu kala jom sudu niki ne niki dum leedi ha uure ci yalti o ko dum do woni gedal julbe a fotan yetta ko julbe jiya la ilaha illallah o do taligin ton so lawdi yasmi ko sunmi men ndesan bakruji ko jewno fo biiden kadi mumto kadi so lawdi koyde de kadi ko yaano fu kadi o yaa faama dum kadi ha e der cigineji mum ko fum dam do ndiyam yettima don kadi o yaa fe bakkar so momi hore makko o yaa faama di don bakruji kadi e nuppi makko di joni non fitti joni kanko joni ko yahara jamaa ko wonti nafila ko yahara jamaa ko wonti ran ko nafigle hankal o yaafam o laabi o do hadith rawahu malik wa nisa'i wa ghayruhuma bi sanadin hasis bi sanadin sahih jafar ibn bayda joni abubakar abu hurayra o do ndesan ko gido nela sallallahu alaihi wasallam o yinno nela sallallahu alaihi wasallam o haali gede kewde sunna o yum jogi kawsal non so yupingal ko fitna wonta do wona hadith o halan dum sabu yimbe be so haali ko dir hakkilaji men wonta dum fitna no ali wini o yi kalde yimɓe ko fota hakkillaji mum haɗa ɓe jettude Allah e nela ɗum ndeysan on waji goto o yi kaare an hom ceerno kaare e nelaɗo hol keccuɗo oɗo noon joni kaalowo wani sa wiɗa haala ɗum woni philosophe uji woni gueɗe oɗo famata mo anda nelaɗo e ceernomo hol keccuɗo wallahul musta'an abou hurayra to ɓuyi nela sallallahu alayhi wa sallam wi on garta mi tindi ɗon ko ganduɗa ene mumta bakkatuji ene ɓeene ɓamta daradiaji ɓe mbi bala ya rasulallah o isbahul wodo allah makar ƴew ndeysan caliguiɗa salguino moƴƴo hay sa ala ndiyam gulɗam noon walla ndiyam ɗam ne wuuli kadi ɓumna seeɗa kadi taw aɗa tampi ene tampi ene musinon kono noon biri ya salgino ko Allah yiɗa ruttudu ko Allah haalte a yiiɗi Allah yiɗnelaɗo ɗum waɗi muña ndeysan ɗum waɗi inna llahi bosabirin aɗa ɓen muñde Allah ne yiɗɗumen keba kewa ko jahara jama non ay farmaten joni peeje guese ɗo tino hoto codoto ɗon no feewi sowaɗi bonne ɓernde qiila wa qaala Allah yiɗa ɗum kanko kay wi te kamɓe kay mbiyama e bonnude kalis e bonnude waktu fo Allah yiɗa ɗum haala kewko ne ene taƴa ene taƴa fitta ɗum hakkude ma e Allah ɗum waɗi ibnul qayyim wino oɗo ko ceerno ko kulɗo Allah wonno o wi woni yimɓe mejan wona kalis ma taƴa taƴatma hakkude ma e Allah ɗum waɗi wona seernaɓe joni Allah mum anndi haala kewko hay sa ari juura ɗumen gona e settude kuɗi walla mbaɗa hunde ganduɗa hal fof jaɓɓoma ka koɗo kottuma kono noon a taƴi hakkude maɓe Allah kono noon ko wajibi goɗɗo ibnu abbas wonno ɗo itikafe e masjid neɗɗo ari ñaguima hunde o yi humtan haaju mum ɓe mbimo yabna abbas aɗa woni itikafe e jama goppa noon ko mbaɗa itika humta haaju o ya humtude haaju neɗɗo ɓuuri itikafe e jama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa isbahul wodo ala makari e hewde ko jahata jama sa juuli kadi paada kadi juulo e juulo ɗum ɗon ko ribab wiyete mbaɗa kone koye jihad gonɗa ni ɗum noon ɗoɗo hadis rawahu tarmidi bandiraɓe sehilas eɗen gandi abou hurayra kadi ko jiɗɗo nelaɗo omo yaadune nelaɗo e gueɗe kewɗe e banggueji kewɗi wonɗo yaade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jeehi guenale ɓeɓe gari ɗon nelaɗo holko wi ndeɓe yitte guenale ɓe mbi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi mi haɗino on juurade guenale kono juurde saabu ene siftina on laakara fit noon an garɗo juurade guenale an ɓuuri naftorade e juuraɗo o juuraɗo ɗo mbawɗa wonde fo sa woni thiad walla zumbabwe walla australie sa duwoni mamo tan so allah jaaɓi duwawno jaabe so tawi noon ka ɗigguɗo noon kadi an jinnaɗoma yalti aduna walla o yaltani mbiya rabbi ihfili wali walidayi mbiya a wiyama hara wa qada rabbuka alla ta'budu illa yahbil walidin ihsana ya moƴƴe mabɓe soɓe guuri e soɓe maayi foof hoto wiɓe ni uf tan hoto wi noon ɗum noon sa joɗima a toppirade jinnaɗo ma ɓe sikki tan a ɗiggani ɗum noon abou hurayra wi min gare guenale nera sallallahu alayhi wa sallam wi assalamu aleykum dara qawmi muminin inna inchallah bikum lahiqmon onon de galle julɓe min calmini on so allah jaaɓi minen noon ko to joni min tawoy on joni min tawa enen fof ken tawoyo ɗum noon goto e men foof yo ƴew ko ardin allah wi ya ayuha alladina amanu ittaqullah waltanzur nafsu ma qaddamat lighad e onon gonɗum ƴew ko gardi ɗum koye enen fof ken hotoɓe ken ruttanta allah ko ɓuuri allah kadi jesnin on ɗon ñalawma nde san duttaɗe makko yo watta kom yoman turjiauna fihi ila llah summa tofa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun yenane sa ari to gaskato ko an goto woni ɗon wallahi goto yattama wona parti wona club gobbal wona legal mum wona ɓi bama wona joom suudu ma mbiyam gtm o i love you ɗin ɗon foo hankadi taƴat ɗinɗon guille ay jeganai mo gaftotoɗa o sama o ƴettan jiyana o itto o itta jeganai o ni hay couverture o weddo haɗama raddemo kanko ɗe o maaya ɗum noon yenani an to gonɗa to goto an woni toon ƴew noon rutti allah shirkinan allah yaafoma abou hurayra to wi min gadi nelaɗo sallah sallam wi wadditu law anna qad raayna ihwanana ɓe min nde ɓe yinno to mi yinon bandiraɓe ɗumi ya rasulallah i minen min gona bande en o wi ala onon kono sehilaɓam أنتم أصحابي ويبندرا من بين إشوا أرض بيبيهم يا رسول الله أنكم خلون قدرتا بندم إشوا أرض بين وينجيا نتلو سنجي بحشي بحش كويد دين دم وردان دين أموني حكوني بحش بالي جكرم كرم وأنا بحش ماك بيبي ما أند بحش ماك ويناني بندار خورا محجلين أي كويد ما بي أنا بتشل جنتو نسان ولا لير لير نقول بحش سير إيدو بحش نيسان جيس ما بين لير لير لير وأنا فرطهم على الحيل حوب كمين إيدو توب تون توين دم تومين إيدو بيرون عندي أرمسن يا جولب ولا يا نيسان يوغني نلا سلف الله مك يحبد الله مك هرسين الله يدين ودعو أياس أفادا إنسان توين مك نبل إن جرهن يا الله وات إن يا رب دون وينن كن جود وينن ونيم إن ما ندش دون ده ما ندش إنديه نجلاب عندنا جاك يجلد أيوي أن يرد نجلاب ما نديه على أن ما نجمع جلد ما هنغين نجمع بعد نجلاب نديه بعد نجلاب بفايتون كتويم وات بكرد بين كسفر وان بين كنديه وبكن إنسان ونيم بكون نون بتيه توين نلا صلى الله عليه وسلم ويسمى يدوم دون نوي حامنا دوي مسني يا هلم هلم مغفي مالك أنا مغفي بيرد بيكون نجلاب بيا الله بيرد أن دخل بدي شغل ما نلا دخلكم بدي ويبيد بيني دينا ما إنسان يمبتين بوباج يمبتين تبلج يمبتين قدم إنسان والله المستعان رجنا نلاقي سحقاً سحقاً بؤرن بريب بنقول يب بنقول أورا حديث رواه مالك إن كان أورا النون أورا سلجة سؤال ولن هاجم كان النون شرور صحتي يجون سلجة نون كل كسلين تدوم كسلين تادوم أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفر إنه غفور رحيم.